Bienvenidos a bordo. Se inicia el 15º vuelo. Pueden conectarse con nosotros a través de internet en gogabolson.com. También escribirnos o bajar los programas en Facebook Nave Índigo. Ahora pueden relajarse y disfrutar del viaje. nave Índigo. Thank you.

Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Club. nave Índigo. Thank you. Keep the Nave Índigo. Sesiones de música ambiental. Todos los domingos de 20 a 22 horas. En Radio Boba 103.5. Thank you. is on. my head. The lunatic is in my head. You raise the blade. You make the change. You rearrange me till I'm sane. You lock the door and throw away the key. There's someone in my head, but it's not me. Working, tiring his socks in the night. Nave Índigo. Ah, ah, ah, ah. Thank you. exist. Thank you. मन रंगीने तू ही तू तू ही तू सतरंगी रे तू ही तू मन रंगी रे दिल का साया हम साया सतरंगी रे मन रंगी रे कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे सतरंगी रे इस बार बता मुंह जोर हवा ठहरेगी कहां इश्क पर जोर नहीं है ये हो आतिशाये जुलगाई न लगी रुझाई न बनी जुलगाई न लगी रुझाई न बनी इश्क पर जोर नहीं है ये हो आतिशाये आंखों ने कुछ ऐसे छुआ हल्का हल्का उंस हुआ हल्का हल्का उंस हुआ दिल को महसूस हुआ तू ही तू जीने की सारी खुशबू तू ही तू तू ही तू आरज़ू आरज़ू तेरे जिस्म की आंच को छू दे ही मेरे सांस लगने लगते हैं मुझे इश्क दिला से देता है मेरे दर्द बिलखने लगते हैं खुशबू तू ही तो आरज़ू छूती है मुझे सरगोशी से आंखों में गुली खामोशी से मैं फर्श पे सजदे करता हूँ कुछ होश में कुछ बेहोशी से सतरंगी रे मन रंगी रे कोई नूर है तू क्यों दूर है तू जब पास है तू एहसास है तू कोई ख्वाब है या परछाई है सतरंगी रे Nave Índigo. Bailar donde cantan las almas. Donde cantan. Teri raahon mein uljha uljha ho teri baahon mein uljha uljha suljhane de hosh mujhe teri chaahon mein uljha ho teri raahon mein uljha uljha ho teri baahon mein uljha uljha सुलझाने दे होश मुझे तेरी चाहों में उलझाऊं मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू अब इसके सिवा नहीं कोई सुकून मेरा जीना जुनू मेरा मरना जुनू तू ही तू मन रंगी है

Seres viajeros, hemos llegado a destino final. Les agradecemos su presencia y receptividad y nos reencontramos en la próxima experiencia. Thank you. नारी